Curtis aláírt. Tóth Gabi megposztolt. Ezt én Curtis mégse írt alá. Öreg felől is megmondta a tutit. Erre most beszélnünk. Igen, elfelejtettük a legfontosabb hírt beolvasni, de majd, hogyha eljutunk odáig, akkor foglalkozunk fel. Nincsen messze, ne aggódj. Kicsit szét van a fejünk, nézzétek el, de hát ez egy ilyen hét. Kicsit nem, nem a szokásos, igen. És meg közben forgatgatunk, tegnap is forgattunk, holnap is meg pluszban forgatunk, minden van, pörgünk, ja, nyomatjuk. Holnap nem lesz jól van ez így, mert furcsa lenne, hogy lemegy a tüntetés, és utána az egy nappal ezelőtti jól van ez így kijön, és nem reflektálunk. Ez kicsit furcsának érezném, úgyhogy holnap jól van, ez így elmarad. Amit a Csoki elmondana jól van, ez így azt majd elmondja a tüntetésen. Úgyhogy ott meg lehet hallani. Egy kicsit jobban szeretnék mondani, mint amit egy jól van, ez így beátlag mondom. Hogyha, igen, hogyha egy mód van rá. Nem izgulsz? Dehogy nem izgulok, ki a faszom nem izgul. Nem izgulsz, hogy egy-két ember előtt ott beszédet kell mondanod? Csak azon izgulok, hogy jön a Bede Zsolt, és hogy ő azt fogja mondani, hogy... Szerintem az lesz, amúgy most már elképzelem, hogy mondod a beszédet, ugye minden tévéadás élőben közvetíti majd, nyilván, valószínűleg egyik se, de mindegy, és ülnek így a csinyók, péntek délután lesz, szóval már déltől részegek, de bent ülnek a munkahelyen, ez nem így van. És így meglátják, hogy egy csinyó testvérük ott beszédet mond, és akkor így, tudod, így, így szaladott fölnök, hogy lekapcsolja a tévét, és így bezárják az ajtót, és így, és így gyorsan zárjátok el az áramot, és közben így a csinyók így hallgatják, így kinyílik a szemünk, és így mindenki föláll a székre, és ezzel így jelzik, csokkán! És ugye egész országban a csinyók is felállnak ilyen székekre, és így. Ez korrekt lenne, ez egy elég nagy tömeg. Te nem ezt képzeled? De, azt képzelem, és utána az lesz, mint a Monty Python Meaning of Life-ba, amikor az elején ezek a számviteli cégeknek az épületei elindulnak, és mint kalózhajók funkcionálnak, és így egymással csatároznak így az ablakokból az emberek. Dobálják a papírokat. Egy ilyen 90-es években is két punk videóklipé változik. Na igen, mint a Supernamnek az a klipje, nem? Vagy valami ilyesmi, nem lesz, ott is van valamilyen törjöngenek egy munkahelyen, de lehet, hogy rosszul nem nézszem, de... Hogyha nem ez lesz, akkor mindannyian csodogottak. Azt mondják majd, én annól tárgyaltam vele. Én annól alá akartam vele iratni valami simlis dolgot. Bárki valaha elmondott mondani kormány simlis dolgát, hogy mi történnek itt a csinyószférában, most izzadt, hogy az beszéd közé, nehogy meg. Az lesz, beszélem, csak egy felsorolás. Igen. Következő emberek korrupt kis gecik. Ja, ami nem korrupt, csak utálom. De hát Ádám, azt is tudjuk, hogy nagyon könnyen kimagyarázhatnám azt, hogyha előhoznának egy papírt, amire rá van írva a nevem. Igen. Hogy ezt nem én írtam oda. Most tanultam Curtis-től. Kiment egy listánk a sajtónak, hogy kik azok, akik szolidaritást vállaltak így a tüntetésre, meg kiálltak mellette, és akiket természetesen azok, akiket mi szívesen vállalunk magunk mellett. Felkerült rá öreg Curtis is, aztán hirtelen tett egy váratlan bejelentést. Curtis váratlan bejelentést tett a pénteki tüntetéssel kapcsolatban. Azt mondja, a pedofília minden formáját elutasítom, és azt is, ha gyerekeket politikai célokra akarják felhasználni. Ír egy posztban, ahol a gyerekét ölelgeti. Amúgy nem érzi az iróniát ebben a Curtis, hogy ez az első mondat, a gyerekeket politikai célokra akarják felhasználni, és a gyerekét ölelgeti. Á, geci, akkor csak én érzem. Jó, mondjad tovább, mit ír. Nem adom a nevem semmi ez a céllal szerveződő megmozduláshoz, tüntetéshez, politikai állásfoglaláshoz. Ahogyan eddig, így ezután is kiállok a gyermekek védelme mellett. Nem írtam alá semmit, és nem csatlakoztam semmilyen csoportosuláshoz. Arra kérek mindenkit, hogy ne éljen vissza a nevemmel semmilyen fórumon. Hát, jó, hát most mit mondjunk Curtis? Hát, akiket én írtam fel arra a listára, azokat ötször kellett megkérdeznem, hogy akkor biztos így jó, meg nem tudom. Meggondolta magát. Mindenki azt mondta, hogy oké, senki nincs fönn úgy a listán, hogy ne adott volna egy érthető igent válasznak. Legalábbis én ezt láttam, úgyhogy ez furcsa. De hát biztos csak valami félreértés volt, és nem pedig az van, hogy Curtis megpróbált itt ezt most meghekkelni. Meghekkelni? Lehet, hogy direkt csinált? Hát még ez is benne van a pakliban. Én nem azt mondom, hogy direkt csinálta, de nem tudom, furcsa az egész. Az is lehet, hogy tek félreértés, hogy mondja, persze, nagyon jó, mit csináltak, jó, elérünk. Félreérthetően azt mondta, hogy igen, én nagyon támogatom, amit csináltok, támogattak titeket. Curtis támogat. Hello! Ja, azt sosem mondtam, hogy támogatta. Jó, hát, őszinte leszek, nem a Curtis fog legjobban hiányozni nekem a támogatók között, de hát amúgy szerintem azzal, hogyha nem írsz ki semmit, az előrébb vagy, de most érdekel, hogy rajta vagy egy ilyen listán. Nincs oda vállalhatatlan dolog, hogy gyerekekért kiállni. Azt mondta a Curtis, hogy engem már sok mindenben beleráncigáltak, sok mindennel gyanúsítottak, de azt, hogy kiállok a gyerekekért, itt most meghúznám a határt, és külön elmondom, hogy nem állok ki a gyerekekért, és ne használják fel a gyerekeket politikai, meg bármilyen haszonszerzésre, miközben itt a gyerekem nézd, elbújok mögötte. Amely az adok kapok, érdekes. Osvárd Zsolt a 24.hu-nak. Curtis hazudik, amikor azt mondja, nem adta a nevét a kezdeményezésünkhöz. Ajaj. Ajaj. Lehet, hogy szívességet tesz a Curtis, hogy még híreket generál erről az egész dologról. Gondolom szóltak fentről, hogy ez így nem lehet. Nem tálok szókat. Én szégyellem magam helyetted, Attila. Törölte a hozzászólásomat, és mindenhonnan letiltott, így ért véget egy barátság. Most kérdezem én, akinek nincs takargatni valója, az miért tördést írja a kommenteket? Azért, mert pontosan tudja Atti, hogy minden bizony nyitani tudok, soha-soha az életemben nem használnék fel senkit politikai célokra, pálnám gyerekeket, és soha nem írnám oda senkinek a támogatók közé a nevét, ha nem akarná támogatni az eseményt. Közöttünk emberi kapcsolat volt, és valaki szólt neki, hogy ennek vége kell legyen, úgyhogy a rendezvény tényleg mindenféle pártpolitikától mentes. Minden ellenzéki pártot visszautasítottunk, mindenkit. Hazudik Curtis. Hazudik. Én továbbra is nagyon szeretem őt, és bízom benne, hogy egyszer majd ezt meg fogjuk tudni beszélni, és egymás szemébe fogunk tudni nézni. Én tényleg nagyon szeretem őt, és bízom abban, hogy elmondja ezzel kapcsolatban az igazol. Na jó, hát oké. Tessék. El vannak ők ott. Kis adok-kapok kell lesz szerintem. Jó móka. Jó, van ez így. Hol van a lista már, ami vagy valahol már ki van írva? Hogy kik csatlakoztak? A 444-en biztosan kim volt. Több mint 100 híresség állt ki a Poty Andi Edina által szervezett tüntetés mellé. Figyelj, akkor nem olyan cikk ezek kiállni, nem? Több mint 100 ember. Hú, ez egy hosszú lista. Hoppá, hát van kihúzva a Curtis. Ott a listán ki van húzva. Jobb így, hogy nem szedik le, csak kihúzva. Igen. Á, Isten. No, mindegy, hát akkor mégsem. Nézd, nagyon sok youtuber, zenész, színész van ezen a listán, úgyhogy szerintem ez korrekt. Nézzétek meg, hogyha már kérdés volt, hogy ki miért nem csatlakozott, nyilván nem lehet egy ilyet rögtön úgy, hogy mindenki benne legyen, de láthatóan azért csomóan nevüket hatálják ez az egészhez, hogy legalábbis kiállnak emellett a cél mellett. Sokan ráadásul azt mondták, hogy szerettek volna még jobban belefolyni ebbe az egészbe, akár beszédet mondani, köszönjük mindenkinek a proaktivitást. Úgy tök jó, hogy csomó youtuber azért általában nem annyira ismerem a sztárvilágot, ők mennyire szoktak kiállni. Na nézd, a Radics Peti youtuber. Őt ismered? Betonfi. Ja, Radicsot, sajnos igen. Vannak itt zenészek, akik a Szirmai Gerga, Zsazi atya. Nem is tudtam, hogy a Zsazi atya is. Tök jó. Van itt mindenki, ez tök jó. Ez egy széles társaság. Erre most mit kell félni, hogy felkerülsz egy listára rengeteg emberrel, hogy támogatod azt, hogy a gyerekek normális ellátásban részesüljenek. Na mindegy, érdekes. Jó, nem... Értem, hogy mi a félelem amúgy, mert hogy már nem lehet semmilyen ügyért kiállni, úgyhogy fél az ember, hogy valami politikát rásütnek, de hát ez igazából ez a politikának a szegényessége, hogy olyan szomorú, hogy nem lehet már a gyerekekért se kiállni, mert még ott is attól kell félni, hogy bazdmeg előszednek. Bár nem mindenkit szedtek elő. Azért, amiközben mondjuk a Edinát, a Zsoltit, meg a Marcit azért előszedte Megafon meg mindenki. Azariáról annyira nem szedték elő. Gondolták, ezt jobb nem bolygatni. Azt túl népszerű az, hogy itt elkezdjünk arcoskodni. Meg mit mondanak róla? Soros pénzeli? Érdekes kommentek jönnek mindenfelé amúgy. Már ha látod az ilyen honlapokon, mindenkiről rólunk is. Nagy Ádám kaka, és mi, hogy... Csoki golyó dagadt geci valamilyen. Hát. Nagyon. Azóta se tudsz aludni. De az, visszajönnek az ilyen oldai emlékeim. Kreatívat akartam ebben, mert meg általában azt szokták, hogy Ádika, meg Ádámka. Tudom, hogy érdemi kritika lesz, ha rögtön így ádámkáznak, és akkor így le vagyok alacsonyítva, és akkor nekem haptákba kell vágnom magam. Belenéztem a Dopmennek a műsorába, amit kirakott, egy beszélő is a tüntetésről két figurával. Nem tudta hirtelen a nevem, és azt mondta, hogy a Pöcsi. Vagy öcsi, vagy micsoda. Ez a szűzanyám. Na jó, mondjuk, hogyha valakit azt kell mondom, hogy visszamondja, akkor lehet, hogy a Curtis a legkevésbé meglepődni. Gyakorlatilag az, hogy megosztjátok Instán, meg ilyenek az, a ti is valamennyire kiálltok szerintem ilyen szinten, hogy névvel. De hogyha nem, akkor is el lehet jönni, ha nem, akkor meg otthon némán puffogni, az is jó. Valamit lehet mindenkinek. Hát az otthoni néma puffogás. Hát, mondjuk azt már kipróbáltuk, az igen. Nem működött. Ja, igen, ez a politikai kiálláshoz akartam. Hát mindenki álljon fel a székre, majd a csinyó helyen. Amíg a csokia beszél. beszédet mondja. Én igen, ezt tudom. Csak ne essetek le, jó? Majd hangosan kiabálok, hogy most kezdek. Az a probléma ezzel, hogy az emberek tartanak a politikai kiállástól, meg tartanak attól, hogy most, hogyha oké, itt van ezeknek a kiszolgáltatott gyerekeknek az ügye, és akkor politikai ügyekre fogják felhasználni őket. De közülünk senki nem akar politikai hatalmat szerezni. Az, hogy elmondjuk, hogy a rendszerek nem működnek jól, ez nem politikai haszonszerzés. Nem tudom fölfogni, hogy az hogy lehet annak értékelni, hogy, hát, hogy politikára használják a gyerekeket, hogyha azt mondjuk, hogy nem érdekel, ki van hatalmon, legyen jobb ez a gyermekvédelmi rendszer. Szóval ez vállalhatatlan. Hát azért, mert az a kormányt támadja, mivel ő dönt mindenben, és az ő felelős mindenért most már lassan, ugye? Hát pedig azt kéne csinálni, hogy kiállok a színpadra, és tudom, hogy a Gyurcsány, az alatt még rosszabb volt. Azt lehet kritizálni továbbra, és azt mondom, aki csinál valamit, és akinél a hatalom és a pénz van, szóval szar az a rendszer, nyilván Gyurcsány alatt is szar volt, de most valakit kényszeríteni akarsz, hogy megoldja ezt a dolgot, az hát nem a Gyurcsány fogja. Azt akarjátok, hogy a Gyurcsány oldja meg? Igen, az mi is nem azt válasz. Akarjuk, hogy a Gyurcsány oldja meg. Igen. Ti miért akarjátok ezt? Na még van, aki pasként maga elé tartotta a gyermekét. Jó, van ez így. Öreg Tóth Gabi megfogadta, amiket a videóban mondtam, hogy nézem, túlságosan is. Megint egy Tóth Gabi poszt nézzük. Hannikám, mindig néz távolra. Merj egészet látni. Abban majd megtalálod az igazságot és a békét. Ne engedd, hogy elvigyenek a zajok, mert csendedben ott lesz a valóság. Sokan nem akarnak látni, igazán szeretni, bátran élni. Ezért közel és erősen hangoztatják majd az általuk hitt igazukat, hogy elnyomják a hangzavarról a saját valóságukat. Nézd mindig távolra, mert gyönyörűen kirajzolódik minden, ami az utathoz szükséges, igaz lesz. Szeretlek. Anya. Ez mi a fasz? Gyakorlatilag, hát én nagy keresztény vagyok, de hát mégse csatlakozhatok ez a tüntetéshez, mert azt mondják... Mi szerinted ennek a tüntetéshez bármi köze szerintem van? Szerintem igen. Elnyomják hangzavarra a saját valóságukat. Még mihez van? Akkor mihez van köze? Lehet, hogy nincs... Semmi, szerintem három gin tonichoz. Miért? Az Instára rakod ki, akkor neki szól? Vagy az egész hát annyira aki, kibaszott kellemetlen. Mi a fasz gondolod amúgy? Aki kirakatban írja az életét, mit vársz tőle, hogy a gyerekének leírja, és azt mondja, hogy elcsomagolom ezt az üzenetet neked, és majd nem tudom, amikor nagyobb leszel, mondjuk 16 éves korodban odaadom ezt, vagy 14 évesen ezt a ládikát, amit te leírtam ilyen üzenetekkel, meg van dátumozva, és akkor ezt próbáld meg kihámozni belőle a bölcsességet. Amikor a Tóth Gabira azt mondják, hogy ilyen álszent, ájtatos ember, akkor erre gondolnak. És amikor megvan rá sértődve, akkor csak olvassa el már külső szemlélőként ezt a posztot, kibaszott nyomasztó. Lehet, hogy egyszer majd, hogyha megoldódnak a gyermekotthonban lévő gyermekek ügyei, akkor lehet, hogy egy tüntetést kell szervezni, hogy a celebek gyerekei ne lehessenek pajsként felhasználhatóak minden hülyeségre. Azért, hogy a anyjuk kiess a benne szétfeszülő morális ellentmondásokat a gyerekre hivatkozva, mint a gyereknek címezném, a gyerek képét felhasználva, de kirakom elétek, és várom a mit vár? Ez majd egy melléktüntetés lesz ennek, hogy szabadítsuk ki a celebek gyerekeit abból, hogy élő pajsként feltarthassák. Persze, fontos, amit mondasz, de itt most nem egy élő pajzs feltartásról van, szóval nem úgy, mint a Curtisnél. Nagyon sok poszt közül ez most így kikerült, oké, itt inkább... Ne, jó, azért érdekes az időzítés. Amikor gyermekvédelemre lesz tüntetés, akkor itt legalábbis érezhető, hogy érdekes az időzítés, nem? Szerintem meg nagyon jó, amiket mond, szerintem érdemes megfogadni Tóth Gabi tanács. Itt szerintem ez egy kiállás a tüntetés mellett. Azt mondja, hogy mindig néz távolra, merj egészet látni, abban megtalálod az igazságot és a békét. Igen, ne csak az egyik oldalról hallott hülyeséget mantrázd egész életedben, hanem próbáld meg egészében megfigyelni, hogy miért lehet ilyen a rendszer, ami cserben hagyja a gyerekeket. Ne engedd, hogy elvigyenek a zajok, mert a csendben ott lesz a valóság. Igen, oké. Okay, meg a megafon. A propaganda. Igen, lehet erre gondolni. Sokan nem akarnak látni, igazán szeretni, élni. Nem akarják felvállalni mondjuk ezt, hogy kiállnak a gyerekekért, és kijönni a tüntetésre. Éljetek bátran! Köszönjük szépen Tóth Gabinak ezt a kiállást a tüntetés mellett. Tudjuk, hogy nem tudta volna ezt most így máshogy megcsinálni, hogy a pozícióit megtartsa. Nagyon fontos a család egzisztenciája, ezt megértjük. Hát ha már zenét nem csinál, akkor legalább... Valamiből meg kell élni. Nehéz lehet, amikor szétfeszít az, amit mondanod kell, és az, amit gondolsz lehet. Az igazságod és a valódi igazság. Igen. Folytatódik a lemondási hullám a Fideszben. Azt mondd le, az a református csávó. Nem, Orbán titkára lemondott. Azt mondja, hogy lemondok 40 napra az IQOS-ról. Szerintem az korrekt. Ezért most nem mondtad, hogy nincs humor a hatalom. Ja, ja, ja. Orbán nem akar ezzel viccelődni? Nem mondok 40 napra a lopásról. Jó, nem tudna 40 napra. Te meg megpróbál. Istenem, képzeld el, és mennyi minden épülhetne az országban. Csak 40 nap alatt. Na mindegy, de hát sok sikert Nagy Jánosnak itt a 40 napos dohánymentes időszak. De miért csak 40 napra? 40 napig kibírja, akkor már szerintem tovább is. Lehet, hogy csak évi 3-at szív, ja. De most 40 napig nem fog. Ja. Nem úgy néztem ilyen IQOS-osok meg a kormánytagokat. Hát azt mondtam, ez ilyen fiatalabbak nyomják az IQOS-t. Hát amúgy a legtöbben amúgy, hogyha megnézed, amúgy ilyen elég egészségesnek tűnnek, nem? Szóval hát nem azt mondom, hogy mindenki cigizik, nagyon... hanem aki cigizik, az cigizik, nem IQOS-ozik. De lehet, hogy ez már terjedt az idősebb emberek körében, és mondjuk nem olyan idős, szóval lehet, hogy ez lehet. Az Orbánt nem... megnézni, de hogy így fölkrákog egy ilyen szerintem... nagy sárga gümőt. Erre most nem válaszolok, de hogy nem láttam még nagyon kormánytagot cigizgetni, de el tudom képzelni, mondjuk a Kövér László nyomja. Szerintem neki a bajszán látszana. Igen? Akkor persze. Hát azt nem lehetne megoldani, hogy ne egyen nikotin bajszán. Nem mindegy, örülünk, hogy legalább valamiről lemondtak. Gyakoroljátok még ezt a lemondást, egyszer sikerülni fog rendesen is. Részegen menekült hazáig a sofőr, hirtelen sört bontott, majd megharapta a rendőr ujját. Igen, most már végre beszéljünk egy kicsit fontos dolgokról, mert tényleg most már mindjárt itt van a tüntetés, majd ott elmondunk minden mást, de az országban közben az élet nem állt meg. A püspökladányi járásbíróság hivatalos személy ellen erőszak büntetében, testi sértés büntetében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek azt a férfit, aki megharapta a vele szemben intézkedő rendőrt. Az történt, hogy bejelentették, hogy valaki részegen érkezett autóval egy bankhoz. A rendőrök kimentek a helyszínre, meghallgatták a bejelentőt, majd dashben állva kezdték figyelni az autót. Meg is jelent az illető, aki beszállt és elindult. Ekkor nem mondjátok, hogy nem izgalmas ott az élet, basszus. Autós üldözés is van. Az itt a sofőr kiszúrta a rendőrautót, elkanyarodott és a gázba taposott, mire a rendőrök szirénázva villogva eredtek a nyomába. Az üldözött egy kilométeren átmenekült. Szóval nem olyan nagyon sok, de szerencsé, hogy nem esett baja senkinek. Egészen hazáig. Elbújik otthon. Igen, gondolta, hogy ha valahol, ott biztos nem találják meg. Meg azt gondolta, hogy nem jöhetnek be. Összekevert őket a vámpírokkal. Berohant a házba, és mestertervként magára zárta a nappalit. Az ajtót a rendőrök megpróbálták benyomni, de a férfi egészen addig ellen tartott, amíg édesanyja nem mondta neki, hogy most már elég legyen. A férfi ekkor elengedte az ajtót, és új taktikát vetett be. Hirtelen a konyhában lévő hűtőgéphez futott, amelyből kivett egy dobozos sört, hogy ezt megígyja. Hát jó új taktika. Na most nem tudok hova menekülni, még iszok egy utolsó sört. Hát amúgy azt igazán megengedhették volna a rendőrök, nem? Úgyis be van rúgva. Olyannyira ellenállt, hogy karjait ökölbe szorította, és azokat mellkasa alá húzta, majd megharapta az egyik rendőr ujját. Megbánta a tettét. Akkor jó. Nehéz egy kiskorú gyermek eltartásra köteles gondoskodni. Jó, Istenem. Szóval, hát azt, igen. Igen, nem csak a gyermekotthonokban vannak problémák, amúgy az, hogy valakinek van egy szülője, az még nem oldott meg mindent láthatólag, mert nem biztos, hogy egy ilyen ember akarnám bízni bármilyen gyereket, aki... Igen, amúgy mondhatnátok, hogy de hát most egyszer berúgott és elment a bankba, de ez már többször előfordult vele. Büntetett előéletű részben ugyanilyen cselekmény miatt. Felfüggesztett szabadságvesztés hatája alatt követte el a cselekmény. Jézusom, hát ez mondjuk, rábaszott. Hát 3 évre megy is bőribe, 3,5 évre. Végleges hatállyal eltűnt a vezetéstől. Hát vannak emberek, akiket el lehetne végleges hatállyal tűnteni amúgy. Szoktam látni én is őt az utakon. Ez kemény. Tessék, a jog az lecsapott. Volt egy húzással, kapott egy felfüggesztettet, második húzás, mert... Mi a tanulság csak? 3,5 évre a börtönbe, nem... és soha többé nem vezethet. Ne vezessetek részegen a bankba. Meg sehogy amúgy. Hát mondja, részegen vezetésnél kevés aljadékabb dolog van szerintem. Nem. Ez elég puttó. Ezt nem lehet kimagyarázni, hogy ez... Ó, de nem. Nem lehet kimagyarázni a részegvezetés szerintem. Sehogy. Ez szerintem érdekes dolog. Mi van öreg Bájerrel? Aki nemrég még felkérdezte a Novákot, hogy indokolja meg a döntését. Most már elfelejtette ezt? Mit fog csinálni? Azt mondta, hogy erődemonstrációra van szükség. Uh-huh. Ugyanis... Hát, nem akarják valamikor... azzal demonstrálni az erejüket, hogy felvázolják, hogy fogják rendőrökni ezt a rendszert. Nézzétek, mekkora erőnk van. Rengeteg pénzt és energiát és szellemi energiát fektetünk abba, hogy most kitaláljuk, hogy ez a rendszer működjön, a gyerekeket többet ne érje ilyen, hogy rendes ellátásban részesüljenek. Ez is egy erődemonstráció. Erre gondolt a Bayer Zsolt, vagy valami más? Nem erre gondolt szintem a Bayer Zsolt, mert megint nem úgy gondolkozol, Ádám, hogy kéne. Nem az ő fejükkel gondolkozol. Az, hogy erődemonstráció, hát... Az gyengeség lenne? lenne? Igen, hogyha valamit kérnek és megcsinálod, az gyengeség ugye mindig. De nem, hanem ugye arról van szó, hogy itt nem az a fontos, hogy jól működjenek a rendszerek, hogy mondjuk a kórházba, hogyha valakit bevisznek tüdőgyulladással, akkor ne kelljen levágni a néhány végtagját, és aztán pedig elhalálozni a kórházi fertőzésben. Vagy hogy éppen mondjuk a gyerekek azok napi 1300 forintnál többért is étkezhessenek. Ennél sokkal fontosabb az, hogy hatalmon maradjanak ők. Ugye ez az egyetlen fontos dolog valójában. Igen. És akkor ezért erőt kell demonstrálni, hogy vannak még, akik ő mellettük szavaznak. Mert ők úgy értékelik azt, hogy mi kimegyünk, mert elégedettenek vagyunk azzal, hogy hogyan működnek az államnak a rendszerei, amiket a civilizációs minimumjaink mentén sikerült megalkotni, és még nem teljesen építettek le. Hogy azt mondjuk, hogy mi nekünk ez így nem tűnik elégnek, ennél lehetne többet tenni. Azt ők úgy értelmezik, hogy itt van ennyi ember, aki Gyurcsányt akar. Nem Orbánt akar. Én nem akarok, hogy igen, ez igaz, ezt rendbe kell tenni, és láthatóan volt probléma, akkor ezt oldjuk meg. Szerintem azért, mert már nem értik ezt. Én még csak azt se gondolnám, hogy nem akarják megoldani, én csak azt arra gondolok, hogy egyszerűen már nem tudnak így gondolkodni. Már olyan régóta szívják ezt az ópiumot, hogy ők hatalmon vannak, és bármit megtehetnek, és szerintem ennek volt egy remek leképeződése az is, hogy kegyelmet lehetett adni ennek az embernek. Az már tényleg úgy tűnik, hogy nagyjából akármit meg lehet tenni. Bármilyen dolgot, bármilyen lehetőséget fel lehet használni arra, hogy a saját céljaikat elérjék. És akkor az a céljuk az lehet az, hogy valami haverjuknak könnyebb legyen az élete, vagy ugye az, hogy meggazdagodjanak. Már csak ebbe tudnak gondolkodni. Csak elég volt, elég volt. Öreg, nagy szolgalelkű Feró Magyar Péterről nyilatkozott, és azt mondta, hogy először is két nagyon szuper csajt veszítettünk, ez baj. Ezt akkor megállapította. Kegyelmi döntés kapcsán azt mondta, a sajtóban értesült róla, ahol szerinte könnyen elítélik az embert, így nem szeretném. Hát nem a sajtó ítélte el könnyen, és szerintem, hanem a bíróság, és nem is olyan könnyen, hanem bizonyítékok lehetek hozzá, de ebben nem menjünk bele, Feró. De ő arra gondol, hogy inkább nem mond semmit, mert még a végén őt is elítélik, hogy kiáll egy bűnöző mellett. Egyáltalán nem tetszik, ha valaki kiszáll valahonnan, ugye Magyar Péter, akkor nem szarik vissza a fészekbe. Amit ő csinál, az elárulta azt, amiben eddig részt vett. Miért nem vette észre előbb, 5-10 évvel ezelőtt? Elítélem ebből a szempontból. Azt kell, hogy mondjam Ádám, részben egyetértek Nagy Feróval. Na, mesélj. Ezzel nem tudom, nincs egy ilyen bannerünk, hogy de jön, hogy részben egyetértünk Nagy Feróval. Nem, mert nem biztos, hogy én egyetértek csak. Na jó, akkor várja, megpróbálok meggyőzni. Róla. Bármit mondasz, már készülök, hogy az ellentétét mondjam. Ne vegyük most figyelembe Nagy Ferónak az összes mondatát. Én azt mondom, hogy szerintem fontos ahhoz, hogy részben egyetértsünk vele, hogy ne vegyük figyelembe. A nem szarik vissza a fészekbe, egy undorító szolgalelkű mondat, azzal nagyon nem értek egyet. Akkor mostantól, hogyha egy bűnszervezet lebukik, senki sem nyilatkozhat róla utána, vagy nem nyilatkozhat, bocsánat, a rendőrségnek nem tehet tanúvallomást? Igen. Szerintem ez a bűnszervezeteknél ez egy bevett szokás. Igen. A bűnszervezeteknél. Azt se tetszene neki, amiket mondtál Csinyasz Féláról. Lehet, hogy nem tetszene. Pedig szerintem igenis csak akkor tudsz igazán kritizálni, hogyha már benne voltál. Nyilván kívülről is lehet kritizálni valamit, de akkor is valószínűleg még több lényegi kritikát és infót tudsz mondani, hogyha voltál benne egyáltalán. Hát legalábbis más szemszögből, más perspektívából tudod megfigyelni a történéseket. Egyben ez, hogyha valaki kiszállva ahonnan, akkor nem szarik vissza a fészekbe. Ezt megint csak én is azt tudom mondani, amit a Puzsér mondott, ez a, hogy nem marunk abba a kézbe, ami enni ad. Feró is vágja, hogy az emberek nem fészekben élnek, nem tudom. Tehát ez megint egy ilyen állati hasonlat, ami nagyon jó, hogyha az ember mondjuk kutyának tartja magát, vagy nem tudom milyen állatnak ebbe az esetben, de emberek vagyunk, úgyhogy szerintem, hogyha valamilyen csoportnak a része vagy, és azt gondolod, hogy na ez a csoport, ez remek, ezzel én szeretek együtt dolgozni, és ahogy együtt dolgozol velük, meg együtt időt töltesz velük, rájössz, hogy milyen problémák vannak, és egy idő után azt mondod, hogy hát ez így nem jó. Én most már megismertem ezt, és számomra most már vállalhatatlan így, hogy értem a működést, úgyhogy én szerintem akkor elköszönök. És akkor mondjuk esetleg valaki megkérdezi, és azt mondod, hogy hát igen, ez nem volt jó így. Akkor te beleszartál a fészkedbe. És ezt még tegyük hozzá, hogy nem egy ilyen csoportot árusítasz ki, hanem egy olyan csoportot, ami a mindennyiunk pénze felett diszponál. Hát igen, egy olyat, aminek nyilvánosan átláthatóan kéne kéne működnie. Azt is észre kéne vennünk, hogy ugye akik ebben részt vesznek, azok nem jutalmat kapnak, hogy részt vehetnek, hanem feladatot vállalnak. Egy nagyon kemény feladatot, amit nem csoda, hogy nem akarnak sokan elvállalni, akiknek van mondjuk valamilyen becsületük a munkájukban, és meg akarnak felelni valamilyen elvárásnak, akár saját magukkal szembe, hogy azt gondolják, hogy milyen eszeveszett nehéz dolga lehet amúgy csak egy államtitkárnak, kormánybiztosnak, nem tudom, egy állami cég fejének milyen eszeveszett nehéz feladata lehet. És akkor jönnek ezek az emberek, akik azt mondják, hogy jaj, persze. Mennyit fizet? Bocs. 5 milliót? Persze. És abban viszont teljesen egyetértek a nagyferóval, hogy miért nem vette ezt észre előbb, 5-10 évvel ezelőtt. Mi az, hogy miért nem vette ezt? Szerintem 10 évvel ezelőtt még nagyon sokan fideszesek voltak, akik mára észrevették. Hát azt számon lehet kérni, szerintem mondjuk, hogy vett részt ezekben konkrét dolgokban, ez oké, de ilyen szempontból azt, hogy valakinek mikor esik le valami, azt nehéz számon kérni. Főleg, hogy amúgy nem védve őt, mert én is értem, mire akartok kiukadni, hogy ezek a belső körökben még 5 éve sem volt benne, nem? Én és a Feró mire akarunk együtt. Igen. Mert valamit 2018 után került be ezekbe a körökbe, ahol ezeket láthatta. Mondjuk 5 éve. És most nem lehet az, hogy bekerülök, és másnapra megvilágosodom, hanem én látod, hogy működik. Amikor ebben élsz, ebben vagy, akkor nagyon nehéz ezt egy külső szemlélő szemével látni. És általában az, hogy akár legyen ez egy szekta is, amiben belehajszolja magát az ember, és hiába kritizálják egymillióan azt a szektát kívülről, nem így látod, kell valami, ami így összetöri ezt a valóságot, ami így alapvetően rengeti meg egy ilyen nagyobb ilyen aha élmény, hogy bazeg, mi a francba hittem eddig, és nem mondom, hogy nála ez volt, hogy ezt nehéz így számon kérni, hogy nyilván, hogyha alapvetően már a belépéset láttam, lehet be se lép, vagy érted, ezt hogy kéred számodni, hogyha valaki kilép egy szektából, mondjuk végre elmenekül a Jehova tanúiból, akkor az lesz az első számon kérdés, hogy miért nem jöttél hamarabb? Vagy miért nem jöttél olyan hamar, hogy be se léptél? Csak érted, ez nehéz. Ezt így konkrétan számon kérni szerintem. Én a Magyar Péter esetében én nem gondolom, hogy kilépett volna a szektából, szerintem ez egy szektás belső harc, amit itt most látunk. Nem vagyok benne természetesen biztos. Nem azt mondom, hogy a Magyar Péter egy szent, hanem ugye alapvetően ez a felvetés. És igen, ezzel persze, amit mondasz, azzal egyetértek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az esetben valószínűleg főleg azokból ítélve, amiket mesél, ez az aha élmény, ez már megvolt neki korábban, amikor az Orbán Viktor a köteg 500 eurós elővette a zsebéből, amikor a KEHI vizsgálatot megindították ellene, mert nem írta alá valami korrumpált szerződést, amikor a Rogán Antal megmondta neki, hogy hogyan kezelje a saját magánéletét. Volt itt elég ilyen pillanat. És benne volt egy csinos szférába, és mindig abban reménykedte, hogy még meg tud reformálni, hogy jobb legyen, mindig reménykedte, hogy oké, szar, de még tudok belőle csinálni, miközben az egész körülöttem, hogyha mondjuk nem úgy működik, hogy szeretnéd, de benned is sokáig ott volt ez a remény, hogy majd ezzel tudsz kezdeni valamit, ami egy sok idő kellett, hogy ezt elveszítsd, nem? Igen, csak már, hát igen, én még mindig nem veszítettem ezt el, hogy szerintem lehet a közszolgáltatásokat jól működtetni. Csak nem láttam már annak az értelmét, hogy feltétlenül a következő 5 évemet ebbe kell belőlnöm, amikor látszik, hogy a fogaskerekek nem tudnak olyan gyorsan mozdulni, de én nem is olyan pozícióban voltam, mint a Magyar Péter, aki olyan pozícióban volt, ahol azért lehetett volna valamit változtatni, és amúgy ki tudja, lehet, hogy a saját területén meg is csinálta ezeket. Nem tudom. Nehéz ezt az érvet elfogadni, amikor ekkora haszonélvezője a rendszernek. Értem. És ettől függetlenül meg nyilván minden középkori királyi családban az ezüstkanállal a szájába született gyerekek között is nagyon sok jó lelkű meg érdemes ember volt. Mi a megoldás? Szerintem nyilván figyelni kell, hogy igen, hosszú távon azért nincs minden megbocsájtva, nyilván számon lesz kérve, de azt se lehet, hogy ha a média egyként rátámad bárkire, aki beszél erről, akkor nem biztos, hogy az bátorít, hogy mások is jöjjenek elő. Szerintem fontos, hogy meghallgassuk, hogy mit mond a Magyar Péter, és fontos, hogy megnézzük, hogy mit fog kezdeni ezzel, hogy kilép. Csak én egyszerűen csak attól intenék óva bárkit, hogy akkor őt valami pajzsra emeljük, és azt várjuk, hogy majd akkor majd ő most megoldja itt minden problémánkat. A jövő fogamzásgátlója férfiaknak nem műtéti, nem hormonális, nem invazív, hosszantartó és könnyen visszafordítható Plan A. Kezdjük az alapoknál, Ádám. Azt hiszem mindegyet értünk abból, hogy a fogamzásgátlás az a nők dolga, nem? Nem a férfiak esnek terve. Fú, bezzeg. Most te veszed ezt a szerepet magadra, általában én szoktam mondani. Ja? Jó, akkor mondjad te. Elmondod te, hogy össze lehessen vágni. Hát még átgondolom ezt. Most már elmondtad, átvetted ezt a szerepet. Hogy mondtad, Szél Csokker? Legyen minden jó. Legyenek a szegények gazdagok. Jaj, igazam van. Jaj, de jó. Jó, csak azt tudják ebben az esetben, Ádám, hogy én viccelek veled ellentétben. Ugye különböző megoldások vannak, de láttunk már nem egy lányt, aki eléggé próbára tette a szervezetét mindenféle ilyen hormonos pirulákkal. Nyilván a fogamzásgátlásnak több fajtája van, és nem a legegészségesebb az ilyen hormonális, lehet, hogy legegyszerűbb csak bevetni egyet, de van mindenféle. Na igen, és hát eddig a férfiak esetében ugye, na jó, hát amúgy ott van a gumi, ezzel azért elég sok mindent meg lehet oldani. Igen, férfiak esetében óriási fogamzásgátlás az, hogy hogyan viselkedtek, bazzeg, főleg az interneten. Olyan kommenteket hagytok, mint hogyha életetekben nem láttatok volna még nő. Szedjétek már össze magatokat. De ez megoldja a fogamzásgátlást. Ti vagytok magatok, vagytok a fogamzásgátlás. Megoldjátok magatoknak, kedves jól van ez így nézők. És hát a vaszektómi... Igen, úgyhogy ne aggódjon, jól van ez így nézők nagy részéhez, nem szól ez a dolog a fogamzásgátláshoz. De még megcsinálhatják. Nem kell aggódni, ez nem nektek szól. De eddig is megvolt a vaszektómi a lehetősége, viszont az meg azért... Ezt fordítani, csak hát ez nem arra van kitalálva. Hát igen, ja. Viszont ez a Plan A, ez pedig úgy tűnik, hogy erre van kitalálva, és amúgy van itt hozzá egy magyarázó videónk, de szerintem nem fogjuk tudni megnézni. Aha, jó. Hogy kell ezt elkezdenünk, Csoki? Mondja. A Plan A nem gyógyszer, hanem a készítők szerint orvosi eszköz, egy speciális hidrogél. Ez valami ilyen vajákos módszer, bazzem. Igen, úgy mondom, hogy egy füstölővel körbe táncolnak. Hát valahogy úgy képzelem, mert most már mondd el most már. Gusztustalan dolog. Egy speciális hidrogélt injektálnak az ondó vezetékbe. Igen. Ahol félszilárd, sűrű, ragacsos állagot ölt, és az ejakuláció során kiszűri a spermiumokat az ondóból. Minden működik. Egy szűrő? Igen. Aj, nem akarom, hogy injektáljanak oda valami. De azt akarod, hogy szedjék a bogyókat? És mit történik? Hát ezt lehet onnan szívni. Minden be kell injektálni, vagy hetente? Nem. Azt mondja, hogy 10 perc alatt fájdalommentesen Ádám felhelyezhető, ugyanis csak az ondó vezetékedbe egy injekciós tűt beleszúrnak, és aztán így belenyomják. Aj, ne! Hát rosszul vagyok sokkal. A cég szerint akár 10 évig megőrzi a hatékonyságát, és elvileg semmit nem okoz, csak megszűri a spermiumokat, és azok pedig maguktól felszívódnak ott. Hát nem tudom, hogy megbíznék ebbe. Hát majd egyszer, ha nagyon elterjed, akkor sem fog érdekelni, de... De érdekes gondolat ez is. És ezt már próbálgatják az emberek, vagy hogy van ez? Hát igen, elvileg. Majd te kipróbálod. Én nem szeretném kipróbálni, én nem tudom. Szerintem koton annyival több dolgot megold ennél. Jó, most értem, hogy mit tudom én, kiukadhat meg, nem tudom. De hát főleg, igen, mert az óvszernek nem csak ez a funkciója. Nyilván van fogamzásgátlási módszer más is, amiről mások is beszélnek, akár a hormonmentes janka, de az inkább hosszú távú párkapcsolatok van az, hogy ha meg csak van egy kalandod, ott nyilván nem csak arra van a óvszer, hogy ne essen teherbe, hanem a betegségek elkerülése és a bizalom helyettesítés. Orvosi papír helyettesítés? Igen, igen. És orvosi papír se kell. Vagy lehet, hogy... Hát attól még el lehet kapni ezt viszont. Lehet, hogy nem csak annyi járkálnak orvosi papírra. Pedig ez lehetne amúgy lehetne, de az is fura lenne, nem? De ez milyen jó randi módszer, ja. Nem? Hogy így csak odamész a pultnál, látod ott egy csaj, hogy tetszik, és akkor oda nincs, és így lerakod a papír. Tegnapi. Mit szólsz? Hát szerintem amúgy nem rossz amúgy. Azóta nem kurtam senkivel, és ott van egy 2012-es papír. De kéne valami nem? Erre kéne egy... App. Aha, hogy így folyamatosan ellenőrzi ezeket a dolgokat. Össze és van akkor kötve az ESZT-del. Igen. Hát, és akkor lehet mutatni, hogy zöld pipa van, az velem lehet szexelni. Ó, Isten. És akkor ott van, ki van írva, hogy borzalmas szifiliszed van. Jó, de már elmúlt, majdnem. A hosszú távú kapcsolatoknál ettől függetlenül ez nagyon hasznos lehet, hogyha nem tudom, tudják, hogy még 2 évig nem akarnak gyereket, akkor azért praktikusabb, mint minden nap óvszert használni. Először. Na, nézzük először, lebuktatjuk a kis... szemét férfiakat. 6 alattomos trükk, amivel az emberek elrejtik az afférjukat. Férfiak, ti meg figyeljetek erre. Azért mondod, hogy a férfiakról van szó, mert az van, hogy az embere? Azért, mert itt a képen a férfi tördeli a kezét, és a nő. De közben igazad van, ez lehet mindkét, nem csak. Megzavart ez a kép itt. Figyelj, a bárkinek a férje van, mostantól ezekre figyeljen. Ugye ez a tanulság ebben, nem? Így tudjátok elrejteni rendesen igen, az igen. Afférjait. Nézzük akkor a galériát, hogy hogyan lehet elrejteni az afférokat, mert nem szeretnétek, hogy kiderüljön. Szóval túl részletesen számol be arról, hol volt. Erre nagyon figyeltek, hogy túl részletesen megosztátok az életeteket. Igen. Azzal, akivel együtt de lehet, hogy azt mondja, hát így, meg úgy, mondjuk, de azért megosztod, nem, hogy a párod, hogy mit csináltál, meg ilyen. Szerintem ez azért lehet érzékelni, nyilván hogy nem. Már valaki túl magyarázkodik? Igen, igen, hogy valaki feleslegesen magyarázkodik. Uh-huh. Hogy na, hol voltál? Hát itt is egy férfi vezet. Nem biztos. A nőnek nem lehet a férje? Az sem biztos, hogy férfi, feltételezem mindenféle. Szóval... Hát abból, hogy vezet. Szóval, hogyha valaki mondjuk megkérdezed, férjedet, feleségedet, hogy ja, hol voltál ma, és akkor azt mondja, hogy ja, munkában, meg álltam a dugóba mondjuk. Ez egy, lehet egy normális dolog. Jó, de lehet, hogy szívesen elmesél, hogy mi volt a munkahelyen. De hogyha azt mondja, hogy hát figyelj, ott volt a munkahelyen a Lajos, és hát hogy elvitt ebédelni, és én is étettem, én ilyen rántott sajtot ettem. Lehet, hogy érdekli, mint nem tudom. Amúgy értem, hogy mire akar utalni, mert amikor valaki kínosan túlmagyaráz valamit, akkor gyanús lehet, hogy valami egyszerű tényt próbál elkerülni. Újja jelszavokat kreál, és rejtegeti a telefonját. Eddig tudtad a telefon feloldó kulcsát, de hirtelen nem működik. Ez már gyanús, pláne rákérdezel, igazából is tud magyarázatot adni rá. Új telefon kell erre külön, nem? Hát vagy azon kell kommunikálni, azon az én. Nem, hanem amin a szignál, az van ilyenekre, nem, hogy így eltűni. Szignálból rakták ki a Márki-Zay Pétert a Gyurcsányék, nem? Az jut eszembe. Igen. Ezt onnan tudod, hogy megcsalhat a férjet, hogy van szignálja. Igen. Hát de azon Márki-Zay Péter az így magyarázkodott otthon, de csak a Ferivel igen, beszél. A Feri, de és így nincs már benne semmilyen csoportban Márki-Zay is. De hát a Feri kirakott! Deskü, benne voltam még tegnap. Olyan tönkretette a választásod családját. Jó, nem. Csak amúgy... furcsa, hogy valakit szignára tereni. Jó, most itt lörtölgettünk a nem tudom hol, Messengeren. Menjünk már szignára, mert hát ebbe kúrás van családom. Igen. Ott küldözgesd a tickpikeket. Nem akarok gyanút kelteni, hogy mit tervezek ezzel a kapcsolattal, de nekem családom van. Én nem tudom, hogy miért fontos amúgy a barátnődnek, felségednek mondjuk a részét ismerni a telefon kódját. Mert lehet, hogy valamit meg kell nézni. Lehet, de hát... Jó, de amúgy attól még nekem se jut eszembe, hogy bármit megnyissak, hogy mi a francnak. Érted? Kit érnek? Nem ez a szórakozás, hogy olvasgatod. Nem, mert én ki vagyok az én emberektől, akik nekik nincs semmi bizalmuk, másik, és elolvassák a másik üzeneteit, meg csetelését. Hú, bezzeg. Szóval alapból valaki ilyen, az már... Az a... Red flag? Hát ez baromi nagy red flag szerintem. Mondjuk az alapból a bizalom hiánya. Hát igen. Ja. Ami nem jó. Manipulál és bűntudatot ébreszt benned. A Hitler emberek imádnak manipulálni, és általában ők azok, akik meggyanúsítják a másikat azzal, hogy félrelépnek. Hiszen mindeközben az ártatlan fél az bizonyítja, hogy erről szó sincs, és azt látja, hogy a párja féltékeny szereti. Tehát, aki mondja másra. Igen. Hogyha megcsalod férjedet, feleségedet, gyorsan azt kell mondani, hogy te megcsalsz. Igen, igen, láttam, hogy beszélgett egy férfival. De ez mégiscsak milyen dolog. 100 évvel ezelőtt megégettek volna. Többet nem barátkoz ezzel a férfival. És hogyha egy férfival mentek ki ebédelni a munkahelyen. Amúgy, hogyha ilyen a páratok, hogy ezeken is kiakadt, hogy van egy munkahelyen egy ellentétes nemű ismerősötök, vagy barátotok, én... Pff, keci, na takarodj. Nem, ez csak úgy, hogy csak örüljön valaki, bazzek, hogy talál valami normális embert a munkahelyen, bazzek. Nem, hogy még majd megmondja a párja, kikkel barátkozhat. Ha ilyen van, nem magyarázkodjatok, hogy jó, de amúgy jó, nem, ki kell dobni, kész. Ezt nem lehet így élni. Nem, kell egy gardadám mellé, mindenki mellé. Van, akik így élnek, hogy találkozik valamiért egy lányjal, már magyarázkodnia kell. Én is ismertem ilyet. És így nem lehet élni. Akkor előző munkájában 2 lány volt, akivel jobban voltam, mert ők voltak jó fejek, meg amúgy korombeliek. Szóval akikkel csaltad. Hát akkor nem volt barátnőm, de igen. Amúgy ott jöttem össze Orsival, és azt hitte, hogy egyik lány együtt vagyok, már csak mert jobban voltunk, de hát kiderült, hogy nem. De hogy furcsálta, amikor elhívtad randizni. De aztán akkor leesett neki legkésőbb. De hát én nem ez alapján válogatok, hanem így tudod, így keresi az ember a munkán, hogy ki az, aki jó fej, és lehet vele beszélgetni. És laza, és akkor így... Az nem, volna, hogy és hogyha azt mondja valakinek, hogy, ja, hogy ő vele jobba vagy, hát mi lenne inkább az a gyökér csávóval lenne jobba, mert ő csávó. Akkor azt kell mondani, hogy mi lenne, hogy inkább eltakarodnál Nem mondok semmit. És nem furcsálta Orsi, amikor úgy kerestétek a lakást, hogy legyen ennek a lánynak is külön szobája? Ja, nem, nem. Azt mondta, hogy rendben van. Csinos rám. Kamu programok mindig ugyanakkor. Na, most azért ennyire átlátszó dolgot, ezt nem tudom, ki vállal. De miért mindig ugyanakkor? Pedig kamu program. Pont a valós programok is mindig ugyanakkor szoktak lenni, mondjuk ugyanakkor megy focizni. Ugye lemegy a csávó focizni, heti egyszer így rugdossák így a labdát, és akkor így néha sprintelnek kettőt, egy meccs sétálgatnak a pályán, és aztán erre fog hivatkozni évtizedekig, hogy ő sportol. Ismerős. Ez a kedvenc, amikor az emberek megkezdett a sportot. Persze szoktam focizni, és akkor lemegy így rugdosni a labdát egy kicsit a fiúkkal. Jó, de azért Ádám irigykedsz. Irigykedek, persze. Mert téged nem hívunk. De, és megyek is, de hogy elmegyek, de nem erre fogok hivatkozni, amikor megkezdik a sportolokkal. Jó, csak Ádám, te az, hogy évente egyszer elmész egy ilyen hétvégi focira, hogy hetente egyszer elmennék focizni. Így sétálgatunk, és akkor a Nessa így szotizik a pályán, az más, mint az, hogy mondjuk egy bajnokságban hétről hétre játszó, és én nyilván most bajnokságban én is egy tohonyos más tohonyákkal vagyok. Együtt sétáltok a pályán. Egészen más. Egyszer gyere el. Voltam. Igen, kiraktak. Ahogy történhetett ez. Jó, akkor sportolsz, semmi baj. Hát most nem ezeken nem a focipályákon szoktak a legnagyobb sarpocakok szaladgálni. Ami oké, tök jó. Ez egy jó dolog, és támogatom. De miért buzdítod az embereket, hogy ne focizzanak? Azt mondom, hogy focizzanak, csak ne elégedjenek meg azzal, hogy ezzel kiváltottam így unblock a sportolást, és akkor ezzel meg vagyok, mert emellett lehetne sokat sétálni, aki szeret fusson, edzem valamit, de hogy ez nem váltja ki így unblock a sportás, hogy elfocizgatok a haverokkal. Erre célzott. Ez még nem az egészséges mennyiségű mozgás. És akkor sem, hogyha utána mondjuk egy 4-es-6-osban megiszol 8 sört. De lehet, hogy ez meg nem segít, hogy ezekhez mindig hozzátartozik, hogy mindig be kell baszni, hogyha meg esik az eső, akkor meg csak bebasszunk, hogyha már itt vagyunk, nem? Szóval ne csak focizatok, sportoljatok is valamit. Ehhez ja, de van... ne rendszeresen, mert akkor féltékeny lesz a barátnőtünk. Nem azt mondom, hogy nem ízasz le végére, hát emlékszem én is, amikor voltunk focizni, hát nagyon elfáraszt. Csak azt mondom, hogy érdemes mellette más is. De mondjuk igen, ez azért is történhet így, mert annyira tohonyák vagyunk. Az igaz. Na. Pénzmozgást eltitkolja előre. Na jó, ez mondjuk viszont tényleg necces, főleg amikor ugye próbál meglepni valamivel. Jaj, milyen pénzmozgás? Hát az, hogy úgy költ pénzt, hogy te nem tudsz róla mondjuk a közösből. Nem tudom, hogy sokan vannak azért közös kasszán, de a végén úgyis csak kiderül, hogy egy új gamer PC-t vett. Csak nem mert elmondani, hogy vett valami. Megint igen, mert a lakásra leértékelés volt a Steam-en, bazzeg, és nem meri elmondani, hogy minden szarjátékot megvettem, amit utána soha életében nem fog bekapcsolni, csak azért, mert 70%-os kedvezmény volt rá. Megvette a Hearts of Iron 4-nek az összes DLC-jét, amit letölthetett volna Encore-ról, de ő inkább elköltött 200 eurót rá, és azt mondta, hogy ő már pedig sikeres Hearts of Iron 4 Twitch streamer lesz. Hogyha ez történik, értsétek akkor már. Tudhatjátok, hogy biztos nem csal meg. Nagyon fontos volt a 490-et megvenni, hogy 120 FPS-sel tudjon játszani. Hát a horgászboltokról ne is beszéljünk, ott a világpénzét el lehet költeni. Van még ja, egy. Igen, jó, az nem a, itt a következő. Jó, na, törli az előzményeket. Az előzmények. Aj, a törpe pornó. Törni az előzményeket. Amatőr! Miért vannak előzmények alapból? Hát az inkognitót nem erre találtak ki, mert azzal találtak ki, hogy rájöttek az emberek, hogy milyen feltűnő, hogy állandóan eltűnnek az összes előzmény. Arra van az inkognitó, hogy ne tűnjön az összes előzmény. Nem arra találták ki ezt? Hát hogy lesz ilyen amatőr, bazzeng? Manapság már nincsenek ilyenek, hogy törlöd az előzményeket, nem? Meg amúgy is mindenkinek van saját gépe, vagy nem tudom. Jaj, persze ez furcsa, hogy törölve vannak az előzmények, de az lehet, hogy azt csak, hogy elfelejtette bekapcsolni inkognitó ablakot, közben borzalmas pornókat nézett. Hát de ez a... Az még jobb. Az hogy, hogy nincs ráva a keze. Meg most milyen előzményeket kell törölni, mert ezek az afféroknál max a cseteltek, nem? Cset előzményeket meg nem tudod törölni, akkor mit törölsz ki, hogy a Messengeren jártam? De hát másrészt lehet, akkor mit törölsz, hogy mit törölsz? Milyen előzményt kell törölni, miközben amúgy ezek általában minden a csetelésem volt, nem? Tudod mit, hogy rákerestél, hogy hogy kell elmenni a randi helyszínre. Have to cheat my woman without. De így mondod, amikor otthon van ő is. Alexa! Igen. Hogy kell megcsinálni őt, hogy lebukljak le? Tessék, itt van. Segítettünk nektek, szívesen bazzeng. Nem tudom, hogy ez tényleg ez hogy jön ide. Nem, ez, én is csak a pornóra tudtam asszociálni, de lehet, hogy ez valakinek megcsalás. Csak a pornóra tudsz asszociálni. Érdekes dolgok történtek. Most ezt lezárjuk, és jövő héten találkozunk újra, mivel pénteken nem itt találkozunk, hanem kint a Hősök terén este 6-kor. Mert mi ott leszünk? A kérdés már csak az, hogy ti ott lesztek.